الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñongi andat ak yeen ci téré bi di bulugh al maram tay ñu waron jël hadithu aisha radiyallahu anha wa ardaha bi topon ci mokbe ben la Mune kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaghsilu al-maniy summa yakhruju ila as-salah fi zalika as-sawb wa ana anzuru ila athari al-ghasl muttafaqun alayh wa li muslimin laqad kuntu afrukuhu min sawb Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam farkan فيصلي فيه وفي لفظ له لقد كنت أهكه يابسا بزفري من صوبه صلى الله عليه وسلم سنو درس تاي ميغي جانغال ماني الماني بالتعريف بفتح الميم وكسر النون والتشديد الياء ماني يكون يخم مويلان بعد بلمي تاكي من عام يشمل ماء الرجل وماء الأنسى بعد لبو خمني دفا متالي أمب ندخ مي جيني تشغور ak ndox muy genn ci jigen kon mani yu ndox la muy genné ci goor ak kan jigen waye dafa am melokan mune lawnuhu abyad min ar-rajuli budé ci goor suy genn ndox mi difay wex wa asfar min al-mar'a fekke ci jigen difay gel gel mom la tuba bi nan zone raihatu ka raihati talli'i inda zakari wal unsa bu fekke xet gi dafa am xet aussi ndox la dafa am couleur way dafa am xet xet ga nga melni xetu tandarma bu wow ci goor ak jigen waye ndox mi nurowul ci goor ak jigen sakhin min ar-rajul ci goor dafa fat dafa tal dis waye raqiq min al-mar'a ci jigen dafa sew ndox bu sew la lolou moy mani mom mani yu nak faqad ittafaqa al-fuqaha ala ijab at-tahhir minhu borom xam xam yep deppo ne kumu genn ci yow rek da nga wara lap da nga wara sangu janaba lolou yalla moko wax ci qur'an wa in kuntum junaban fa taharu yalla ne na bu ngeen amé janaba sangu len na ngeen lap waye problème bi fan la nek ci fuqaha yi ci borom xam xam yi fan la problème bi nek moy al khilafa bainahum fi nafsin al mani hal huwa tahir am najas sen wute ñom borom xam xam yi nekul mani yu ndox la wala du ndox maniyu goor dina ko génne wala jigéen dina ko génne ñoom amuñu problème yooyu. Nan la mel ci góor, nan la mel ci jigéen, borom xam-xam yi amuñu jafe-jafe boobu. Seen problème kay mooy est ce que maniyu laab na wala laabul, sobe la wala du sobe, foofu mooy seen jafe-jafe. Loolu nag buñ ko toppee danañu gis ñaari mbir, ñaari mbir yooyu bi ci njëkk mooy taharatul mani al adami. Ñi njëkk ñi dañu ne maniyu su fekkee ci doomu aadama la génne dafa laab, du sobe. Wa haza mazhabu Aisha, nee na loolu mooy yoonu sang wi, sunu sang, sunu yaay Aisha. Ak lenn ci ay sahaba yu ko topp ku mel ne Saad ibnu Abi Waqas, ak ibnu Umar radiallahu anhum min as-sahaba, ñi ñëpp ñoom dañu ne mani yu du sobe. Wa Sa'id ibnu Musayyab wa Ata min at-tabi'in wa Shafi'i wa asahhu riwayatayn an Ahmad wa Ishaq wa Dawud az-Zahiri wa ibn al-Munzir min al-a'imma rahimahumullah. Ñi ñëpp buñ xoolee première yoon wi, première wàll wi ne mani yi du sobe, ñoom côté bi lañu féete. Ñoom ñi ñëpp mu lim seen tur yi, ñoom dañu ne mani yi du sobe. Lan laa jublu ci mani yi du sobe? Mooy ndox bi, ndox mi laa wax de du sobe, ndox bi. Ñoom lu seen dalil, waaye yéen ñi wax ne mani yi du sobe, yéen lu seen dalil fan ngeen ko teg? Ñu ne ñun de wax dëgg yàlla am nañu ñetti wax yoo xam ne moo ñu wax ne mani yu du sobe. Bi njëkk mooy hadisu Aisha qaalat laqad ra'aytani afrukuhu min sawbi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam farkan fa yusalli fihi, rawahu Muslim. Mooy sa hadis mu ne gis ngeen ma, ma koy xoos ci yére yonente bi alayhi salatu wassalaam, te yére boobu ma doon xoos maniyu wi, yére boobu la yonente bi doon jullee. Yonente bi kàbbar na di julli, ma gis maniyu bi mu ngi wow ci mbub mi, ma xoos ko, te tere yonente bi daggul julli gi. Boobu mooy première dalil. Su doon sobe la day dagg julli gi. Ñu ne luy seen ñaareelu dalil, ñu ne hadisu Ibn Abbas su'ila nabi sallallahu alayhi wa sallam an maniyi yusibu sawb faqala innama huwa bimanzilati almakhat walbuzzaq wa innama yakfika an tamsahuhu. Laaj nañ yonente alayhi salatu wasalaam lan mooy atte mani yi. Mu ne moom day mani yu boo xam ne dafa nekk ci yére. Mu ne moom day moog ñendaxit ak xaaxit ñoo bokk atte. Xam ngeen ñendaxit? Xam ngeen xaaxit? Ñendaxit fi muy génne ah dégguma ko de ci Bakar. Xaaxit gémmiñ, waaye ñoom ñaar ñëpp yonente bi nee na seen atte mooy atte mani yi. Raxas rek mbaafoom bu nekkee ci yére. Yonente bi nee na dina doy ci yow rek bu nekkee séere, nga xoos ko, buyee dafa wow, buyee dafa tooy nga fomp ko. Ba mooy ñaareelu dalil. Ñetteel bi tax ba tey ñoom ñu ne mani du sobe, ñu ne wa inna allaha xalaqa minhu al insaan allazi karamahu allah ala sa'iril makhluqaat. Yéen ngeen ne mani yu sobe la, balaa xamu leen ne doomu aadama ndax yàlla mani la ko bindee? bu fekke yalla tabaaraku ta'ala dafa bindi ni teral ko ba pare binde ko mani kon nakala mani di nekke sobe ko ala ni sobe la kon ñi ñom ñetti wax yi lañ indi mbolo mi ñom dañu ne mani du sobe ñom fi lañ ko tek amna ñu ne mani yi sobe la ñoy tamit benen mbolo lañ ñoy ñoy ñan moy mazhabu sauri ak imam abi hanifa imam malik ak ben riwaya ci ahmad ñom dañu ne mani yu sobe la ndox bi sobe la ñu ne yeen ñi fan ngeen tek ne mani yu sobe la ñu ne ñun am nañu juroomi wax ñañaata la ñamoon ha ñu ne ñun am nañ juroom bi ñëk moy bima sahha ana aisha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghsilul mani ñu ne jëlé nañ ci soxna aisha ne yaronte bi alayhi salatu wasalam da daan raghas mani kana nekkon mom yaronte bi yaghsilu al mani da la ka daan raghas وفي رواية عنها deuxième position قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله متفق عليه يا عائشة نينا من صح ما كان غيس تير يونت بي ما رخص كو فوت كو ما رخص كو بمسات كون سو كون نلو سو كون داكو فاي باي كون ñaar yépp yonent bi da dan rakhas mani ko gisse ci yereem waye aisha neena man mi kuntu aghsiluhu man mi ma gadan rahas nak ma gadan fur ci yere yonent bi bu may ñaarel ñettel wa fi riwaya annaha qalat li rajulin asaba thawbuhu mani muneko faghsilhu kullu ya aisha neena dañ ma won annaha qala bi rajulin mom yenen mom aisha waxna ben goor bo xamantene yereem mani mo ci nek yereem mani mo ci nek yere bi bi ci man yu nekké dal la ko ya ay sa wax mu ne ko fotal mbumi lepp na qalat li rajulin asaba sawbahu mani mu ne ko farzilu kullu fotal mbumi yepp ñu ne bu fekkone kon du sobe du ko ne fotal sa mbumi waji mo fon bu mi yeb munako inna ma kana yujzika iza ra'aytu an taghsila makanahu fa in tarahu nadahta hawlahu laqad ra'aytani afrukuhu min sawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farkan fa yusalli fihi muna waji bamu yere bi amé man yi dafa fot lepp ya aisha ne ko donno doy ci yow rek nga raxas place bi man yi bi tak ndax man gisone nga ma su yere yonnata alayhi salatu wassalam amone sobe su wowe dama ko dan su toye dama ko dan raxas waye bu wowe dama ko dan xos kon lol dong don na doy su fekkone ne gis nga ko mu toy nga wicc ko ndox mu deñ su fekke dafa wow nga xos ko ñooñu lol moy sen ñettelu wax sen ñettelu wax ñew na ci ben hadith bu ñuy jamne hadith bi dafa da'if nena kana ya'muru bi hattil mani yenent bi don ne digle na mani mom fu mu woyé nañ ko xors ci yéré juromel mune li mom qi asla dañ ko nat alal bawli wal hayd li anna makhraj kullu zalika wahid borom xam xam yi ne man yi sobe la bokk na ci ñu ne waaw yeen saw fan lay génné deret gis mbeureuk fan lay génné ma dama deret fi muy génné sobe la saw fa muy génné sobe lañ ko japp kon su fa man yu génné ñoo bokk atté kon sobe la ñi tamit juroomi dalili lañ indi ne man yu sobe la ñi jitu ñi ñone won man yu du sobe mu dess ben tanbih ñu ne amma ghayrul adami budé li génné man yu mom du doomu adama rab la ci rabu alli falil ulama fihi salasa aqwal borom xam xam yi wax nañ ci ñetti wax imam nawawi neena mani jami' al haywana tahir ad al kalb wal khinzir qiyasan ala al bayd wa mani al adami imam nawawi neena mbollem rabu al bu lap bu ñuy lek mani yom lap na bam dess xej ak mbam xoox yoy kenn du len lek mu ne yoy sobe lañ sen mani yu sobe la ñaarel wax moy jami'il haywanat najas ñen ñi ne mbollem rabu alli mana rabbi ci alla nek dañ koy yar ci kër ñu ne mani yum sobe la ñenen ñettel ñi ne ma ukila lahmuhu min al haywan fa minhu tahir wa ma lam yukal lahmuhu najas ñu ne li ñuy lek ci rab yu dagan yoy wax deug yalla sen mani labna yenen yi nga xamne kenn du ko lek mani yom sobe la legi nak ñu delo len laaj bi moy ci yeen mani yu sobe la wala mani du sobe yeen tamit ngeen di indi sen dalil assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh